głosem Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 stycznia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska w czołówce krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę szczepień przeciwko COVID-19. Jeszcze w styczniu wideoszczyt z udziałem przywódców państw wspólnoty na temat koronawirusa. W przyszłym tygodniu okaże się, czy najmłodsi uczniowie wrócą do szkół po feriach. Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby szczepień na COVID-19, wynika z zestawienia amerykańskiej firmy Bloomberg. Ilu osobom podano preparat w naszym kraju? O tym informował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do godziny 15 114 tysięcy szczepień zostało wykonanych i 250 tysięcy zamówionych szczepień na przyszły tydzień. Liderem w Unii są Niemcy, gdzie zaszczepiono ponad 300 tysięcy osób. Na drugim miejscu plasują się Włochy. W Italii preparat podano ponad 180 tysiącom ludzi. Na całym świecie wykonano 14 600 tysięcy szczepień w 35 krajach. Najwięcej osób zaszczepiono w Stanach Zjednoczonych, blisko 5 milionów. Szczepienia w USA rozpoczęły się w połowie grudnia. COVID-19 będzie tematem wideoszczytu liderów przywódców państw Unii jeszcze w tym miesiącu, zapowiedział szef Rady Europejskiej. Charles Michel mówił o tym w Lizbonie po rozmowach z premierem Portugalii. Spotkanie zorganizowano w związku z portugalskim przewodnictwem w Unii. Przewodniczący Rady Charles Michel odpowiadał na pytania dotyczące powolnego startu szczepień w wielu unijnych krajach, opóźnień w dostawach i niedostatecznej liczby dawek szczepionek firmy Pfizer i BioNTech. Jesteśmy w pełni zmobilizowani, ale to ogromne wyzwanie. Przed końcem stycznia unijni liderzy omówią kryzys związany z koronawirusem i dostawy szczepionek. Te dostawy do Unii negocjowała z 6 firmami farmaceutycznymi Komisja Europejska w imieniu krajów członkowskich. To miało im dać siłę przetargową, zagwarantować niższe ceny i nie dopuścić, by bogatsze kraje kupowały większe ilości i robiły zapasy, uniemożliwiając innym państwom zaopatrzenie. Komisja zakontraktowała w sumie 2 miliardy dawek, ale na razie jedynie preparaty koncernu Pfizer i BioNTech zostały w Unii zatwierdzone i uznane za bezpieczne oraz skuteczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro Unia Europejska ma zatwierdzić drugą szczepionkę przeciwko COVID-19. To preparat firmy Moderna. Pod koniec tego tygodnia i w przyszłym okaże się, czy najmłodsi uczniowie wrócą do szkół po feriach zimowych, poinformował minister edukacji. Już w piątek będziemy informować dyrektorów, jakie są wstępne decyzje, bo ostateczne będą w przyszłym tygodniu, mówił Przemysław Czarnek w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych. Przygotowujemy się na ten najbardziej prawdopodobny wariant, czyli powrót do szkół klas 1-3, dodał szef resortu edukacji. Nauka zdalna jest słabo oceniana, choć gorsze zdanie o niej mają rodzice niż sama młodzież, wynika z badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka. Pokazują też one, że młodym ludziom bardzo doskwiera brak kontaktu z rówieśnikami, mówi Mikołaj Pawlak. Dzieci tęsknią za szkołą. To jest może taka banieluka, może frazes, ale tak po prostu jest. Mimo tego okresu pandemii dostrzegamy, że spotkanie człowieka z człowiekiem, dziecka z dzieckiem, kolegi z koleżanką, z kolegami, to jest właśnie to, do czego też jest bardzo potrzebna szkoła w formie tradycyjnej. I ten rozwój społeczny musi postępować, ponieważ naukę można pobierać w różny sposób, ale rozwój społeczny jest potrzebny właśnie w grupie. Wyniki badania zostały przekazane ministrowi edukacji i nauki. Rzecznik Praw Dziecka zdecydował o wydłużeniu czasu działania dziecięcego telefonu zaufania. Będzie on funkcjonował całą dobę. Przemyt ponad tony heroiny udaremniła ukraińska służba bezpieczeństwa. Ukraina była krajem tranzytowym. Narkotyk miał trafić do innych państw europejskich. Wartość skonfiskowanych 1035 kg narkotyku to ponad 2 miliardy hrywien, czyli równowartość 300 milionów złotych. Przemytników zatrzymano we Lwowie. Okazali się nimi obywatele Turcji, którzy w wynajętym magazynie dzielili ładunek na części w celu przewiezienia go do krajów Unii Europejskiej. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej prokuratury, heroina miała być nielegalnie przewieziona przez granicę w bagażu dyplomatycznym. Narkotyk pochodzi z Pakistanu i przybył na Ukrainę drogą morską do portu w Odessie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg popada nocą na północnym wschodzie Polski, gdzieniegdzie na Pomorzu Wschodnim oraz w górach. W innych regionach trzeba się spodziewać deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od minus 3 do plus 2. Jutro od minus jednego w Suwałkach do plus czterech w Rzeszowie. W centrum będą 2 stopnie. Środa pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu i południowym wschodzie sam deszcz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała: czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Jest 22.06. Klub Trójki. Jest wielka grupa aktorów, których będziemy zawsze pamiętali. Startowali w latach 60. i 70., gdy Hollywood się zmienił. To Robert De Niro, Al Pacino, Gene Hackman, Dustin Hoffman. Jeden z nich, Robert Duvall, czyli Tom Hagen z Ojca Chrzestnego, skończył dziś 90 lat i o nim sobie porozmawiamy. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina. Muddy water swimming, loose loving women, whiskey with the devil going down. I've had some bad connections, some generous affection, but Lord, look at here what I have found. Midnight Tennessee woman, Smoky Mountain paradise. Midnight Tennessee woman, I think I'm gonna fall in love tonight. When our Jackson jokers playing and losing poker, waking up in jail doing time. Promises and memories running from a destiny, but laying in your arms I rest my mind. Midnight Tennessee woman, Smoky Mountain paradise. Midnight Tennessee woman, I think I'm gonna fall in love tonight. In Denver it was Alice, Ramona down in Dallas, a gypsy named Montana Rosalie. But none of them could tie me, tomorrow had to try me, but I think I found a home in Tennessee. Midnight Tennessee woman, Smoky Mountain paradise. Midnight Tennessee woman, I'm falling in love with you Pozdrawiamy pana Korneliusza Pacudę, który wprowadzał muzykę country do Polski w ciągu ostatnich 40 lat. Dzisiaj rzeczywiście taka muzyka będzie w Klubie Trójki, bo pochodzi z filmu, za którego Robert Duvall dostał Oscara za najlepszą rolę męską. Sam film też zresztą był uznany za najlepszy film roku 1983. To film Pod czułą kontrolą, po angielsku Tender Mercies. Dlaczego tak zaczynam od przypomnienia tego, że Robert Duvall dostał Oscara za najlepszą rolę męską? Rozmawiałem dziś z moim przyjacielem, który bardzo kocha kino, ale uświadomił sobie, że kojarzy Roberta Duvala włącznie z bardzo dobrych, drugoplanowych ról i bardzo ubolewał nad tym, że Hollywood nigdy nie znalazł dla niego miejsca w roli głównej. Znalazł kilkakrotnie, tylko jakoś tak czasami nam to z głowy ucieka. Robert Duval, wymieniłem nazwiska Dustina Hoffmana, Roberta De Niro czy Gina Hackmana, jest jednym z najstarszych aktorów z tej grupy, ale bez wątpienia chyba jednym z najlepszych, bo połączył role w teatrze, w telewizji i filmy, co się nie każdemu z nich udawało. A wszystko zaczęło się 5 stycznia 1931 roku w San Diego, mieście w Kalifornii, położonym bardzo niedaleko Los Angeles, którego zazwyczaj nie kojarzymy i który mimo tego, że leży tuż przy granicy z Meksykiem, ma sympatyczny, nie do końca gorący klimat, miasto przejawiające wszystkie zalety Kalifornii, w którym znajduje się bardzo duża baza amerykańskiej marynarki wojennej. To stamtąd wypływały statki, które miały na przykład sumować w Pearl Harbor czy na wyspie Guam, a w 1931 roku amerykańska marynarka wojenna była bardzo rozwojową instytucją. Najważniejszą siłą zbrojną Stanów Zjednoczonych i jednym z dowódców tej marynarki był admirał William Duval, który był ojcem swojego nowonarodzonego syna Roberta. On jako jedyny z tych wielkich amerykańskich aktorów wywodził się nie z drugiego pokolenia emigrantów, którzy mieszkali w Nowym Jorku, jak De Niro, czy Pacino, czy potomek polsko-żydowskich imigrantów z Ukrainy, Dustin Hoffman. Robert Duval wywodził się z wielopokoleniowej amerykańskiej rodziny, to do tego wszystkiego jeszcze takiej wywodzącej się z południa, która kiedyś miała swoich niewolników, więc to jest nie zawsze ta tradycja, do której warto się przyznawać, ale ten taki jego południowy sznyt, zachowanie, elegancja kojarzona w Polsce ze szlachtą, ale i w amerykańskiej tradycji, z tymi dumnymi panami i paniami z południa, takim jak Scarlett O'Hara chociażby, do jego aktorstwa weszła dumna postawa i takie arystokratyczne zachowanie to było coś, co miało potem Roberta Duvala charakteryzować. Ale to też po wielu latach pracy. Kiedy mówimy o pokoleniu aktorów srebrnej Eli Hollywood, mówimy zazwyczaj o ich szybkich debiutach, szybkim pojawieniu się na ekranie, o tym wielkim gwiazdorstwie, które miało nadejść wraz z rewolucją amerykańską z końca lat 60. Ale zapominają bardzo często, że ich życiorys był jeszcze bardziej amerykański niż tylko to od Podsubuta do Milionera, niż ten słynny start i dostrzeżenie. Każdy z nich, nim został gwiazdą, przeszedł najpierw bardzo trudną szkołę w życiu. Ci, którzy urodzili się na początku lat 30., nie trafili wprawdzie na front II wojny światowej. Byli wtedy za młodzi, nie mieli tego nieszczęścia, jak ich polscy koledzy, równolatkowie, którzy bardzo często wtedy już byli, jak Wiesław Gołas chociażby, równolatek Roberta Duvala w ruchu oporu, czy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Oni mieli jeszcze te dobre amerykańskie domy, gdzie wojna nie wtargnęła i gdzie życie było poukładane i dobre. Robert Duval jednak szedł najpierw w ślady swojego ojca, trafił do wojska, stacjonował w Niemczech, udało mu się nie pojechać do Korei. I gdy z tej Korei wracał jako 23-latek, czyli też trochę później niż niektórzy z jego kolegów, już po pierwszym związku małżeńskim, już kiedy próbował sobie to wszystko układać, odczuł, że chciałby grać w teatrze. Zawsze był dobry w amerykańskim stand-upie. A amerykański stand-up to jest coś, co bez wątpienia anglosaska kultura ma najlepszego i wychodzi z tego bardzo wielu aktorów. No, czasem nawet więcej niż aktorów po szkołach, czy aktorów takich zaczynających w studiach teatralnych. Miejscem, gdzie udawał się wtedy każdy aktor, wbrew temu, co trochę nam pokazał Tarantino dawno temu w Hollywood, nie było to Hollywood. Tam trafiali głównie przystojni mężczyźni, ładne kobiety, w których widziano nadzieję na dobre ujęcia. Ci, którzy chcieli się zmierzyć z prawdziwym aktorstwem, tacy jak właśnie młody Robert Duval, trafiali do Nowego Jorku, który był wtedy bardzo znaczącym ośrodkiem amerykańskiego fermentu intelektualnego. Allen Ginsberg, jego krzyk, to jest przykład chyba bitnikowskiego ruchu najmocniejszy. Trafiali tam aktorzy, mniejsi pod względem talentu, więksi pod względem talentu. Tam zaczynali Marlon Brando i James Dean, o których chyba można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że okazali się potem wybitnymi aktorami, a Marlon Brando to nawet przez kilka dekad. Trafiali też ci z młodego pokolenia, którzy szli w ich ślady. Robert Duval w roku 56 zjawia się w Nowym Jorku. Za zarobione pieniądze rozpoczyna zajęcia w studiu aktorskim, Actors Studio, które jest kierowane przez Lee Strasberga, potomka jednej z polsko-żydowskich dynastii aktorskich, który wyemigrował za ocean. Tam jego rodzina najpierw udzielała się w teatrze jidysz, potem przeszła do teatru angielskiego, przeniosła tam metody teatralne wniesione z Europy. które były zupełnie inne niż te prywatnie stosowane w teatrze amerykańskim. To metody polskich reżyserów rosyjskich, twórców teatralnych, takich jak Stanisławski, aktorek takich jak Modrzejewska. Ci ludzie i Lee Strasberg zrewolucjonizowali amerykańskie aktorstwo i w tym młodym pokoleniu młodych Amerykanów znaleźli bardzo wdzięcznych uczniów, których talent oszlifowali za ciężkie zresztą pieniądze i którzy potem bardzo się o swoich mistrzach wypowiadali dobrze, a bądź co bądź nie zawsze uczniowie wypowiadają się o mistrzu dobrze. Robert Duvall i Al Pacino, dwaj ulubieni uczniowie Lee Strasberga, którzy potem zresztą zarekomendowali go do drugiej części Ojca Chrzestnego, gdzie zagrał jedną z głównych ról i nawet został nominowany do Oscara, którego zresztą żaden z nich, a cała trójka była nominowana, wtedy nie dostali. Uważał, że ci dwaj są jego najzdolniejszymi dziełami. Bardzo różni od siebie mężczyźni. Al Pacino 1,60 kilka, Robert Duvall 1,80 kilka. Jeden całe życie drobny, delikatny, drugi właśnie zawsze męski, silny. Widocznie tak było pisane, aby te kariery toczyły się różnie. I Duvall dostał swoją szansę zdecydowanie wcześniej niż Pacino. Wynikało to z wieku, wynikało to też z tego, że Duvall miał jeszcze jedną wielką zaletę, którą miewają aktorzy dobrzy. Wiedział, że czekanie na tak zwaną wielką rolę nie ma żadnego sensu, że trzeba ciężko pracować, szlifować swój warsztat, uczyć się tego, jak przetrwać w bardzo trudnym showbiznesie, jakim jest największy na świecie showbiznes amerykański. I początki trudne, seriale, różnego rodzaju sztuki telewizyjne, ale i filmowy debiut w dziele z prawdziwego znaczenia. W Zabić Drozda, filmie, za który Gregory Peck dostał Oscara, filmie, do którego Robert Duvall, wtedy 31-letni, nadawał się jak mało kto, bo był południowcem, umiał mówić z tamtejszym akcentem, umiał grać człowieka z tą wyniosłością połączoną z upokorzeniem, jaka charakteryzuje mieszkańców Stanów takich jak Alabama, Missouri czy Arkansas. Grał tam człowieka oskarżonego, uważanego za zbrodniarza, który tym zbrodniarzem nie był. Człowieka, który w ostatecznej sytuacji staje po stronie dobra. I chyba to tak trochę zapoczątkowało późniejsze role tego aktora. Bo Robert Duvall bardzo często za maską okrutnika, maską złego człowieka, w czym pomagała mu trochę fizyczność. On dość szybko zatracił młodzieńcze, delikatne rysy, a w filmie to ta młodzieńczość, piękno zazwyczaj reprezentuje dobro. Ale z drugiej strony to dobro, które wychodziło z jego praktyki, z jego techniki, z jego spojrzenia na różne strony świata, jak to on sam w pewnym momencie napisał. Po Zabić Drozda, najpierw wyboista droga, pełna filmów klasy drugiej, ale filmów dobrych. Filmy, które niejednokrotnie są pamiętane, bo pamiętamy choćby pierwszy film science fiction George'a Lucasa, TX-3-130, gdzie grał wspólnie choćby z Donaldem Pleasencem. I opłaciło się, proszę Państwa. Dobiegający 40 Robert Duvall poznał w Hollywood kilku producentów oraz młodego reżysera, który miał zawsze bardzo dobre pomysły i teraz miał powierzone bardzo trudne zadanie. Tym trudnym zadaniem była adaptacja powieści Marco Puzo, Ojciec Chrzestny. Przeniesienie jej na ekran. Nikt w 1970 i 71 roku nie zdawał sobie sprawy z tego, że to będzie arcydzieło wszechczasów. Jeden z najważniejszych filmów, który w ogóle gościł kiedykolwiek na naszych ekranach. Rola, którą powierzono Robertowi Duvallowi, nie była kontrowersyjna. Coppola spierał się z producentami głównie o to, kto ma zagrać Ojca Chrzestnego, czyli Vito Corleone. Prawie od początku widział w tej roli Marlona Brando, ale bali się wszyscy o to, że Marlon Brando, znany enfant terrible Hollywood, złamie produkcję, doprowadzi do jakiejś katastrofy, nie zagra tego dobrze. Francis Ford Coppola kłócił się także o obsadzenie rodziny Michaela, gdzie miał taki swój typ nowojorski, młodego debiutującego aktora Al Pacino, o którym już mówiliśmy, któremu nikt z kolei tej roli powiedzieć nie chciał, bo ciężko obsadzać niemalże głównej roli debiutanta. Ale nie było żadnych kontrowersji z rolą Toma Hagena, odnalezionego na ulicy irlandzkiego chłopca, który jest podczas dwóch pierwszych części takim głównym doradcą ojców chrzestnych z rodziny Corleone. Człowiekiem z tyłu, ale mądrym. Człowiekiem nigdy nie dopuszczanym do najważniejszych decyzji, ale mogącym im doradzać. Człowiekiem, który składa pewnemu wielkiemu hollywoodzkiemu producentowi propozycję nie do odrzucenia, a gdy ten z niej nie korzysta, odnajduje w swoim łóżku odcięty łeb swojego wyścigowego konia ze stajni. Robert Duvall rozpoczął swoją wielką karierę. I'm in another town again, trying to find my way around again. same old drink across a different bar, and checking out who the singles are. Bartender, send her one on me. She smiles and thanks me cautiously. I hear my guitar on the jukebox again, but I don't tell her who I am. Overnight sensation, trying to make it through this lonely show. Just a number on the country chart. I can barely feel her warm embrace. Tomorrow someone else will take her place. I could tell her I'll be back for sure. Say those things I've heard me say. There's 21 more times to play, and I can't even remember yesterday. Overnight sensation, trying to make it through this lonely shore. Francis Ford Coppola nie zapomniał o Robercie Duvalu. Pomiędzy Ojcem Chrzestnym numer 1 a Ojcem Chrzestnym numer 2. Te filmy zresztą występują do tej pory w różnych formach, w różnych podziałach częściowych. Pod koniec lat 70. powstał też serial, który kompletnie zarzucił podział na jedynkę i dwójkę. Poza tymi rolami, gdzie grał Toma Higgena, wrócił do tej roli zresztą jeszcze po 30 latach w Grze, bardzo pierwszej, tak popularnej grze na podstawie filmu, gdzie jeszcze sam Marlon Brando zdąży, proszę Państwa, użyczyć głosu Vito Corleone. Ale Coppola nie zapominał o nim i obsadził go w filmie realizowanym niemalże równolegle z Ojcem Chrzestnym 1, choć premierę miał rok później. W filmie uznawanym chyba za jedno z arcydzieł Coppoli, a do tego wszystkiego filmem, który był wypuszczony w rywalizacji oscarowej razem z Ojcem Chrzestnym 2 i doprowadził do takiej dziwnej sytuacji, że jednocześnie nominowany był Coppola za ten i za ten film, co przy tym, że jednocześnie także faworytem było Chinatown, realizowane przez tą samą wytwórnię, sprawiało dojmujące wrażenie dominacji Paramount Pictures, takiego producenta filmowego bardzo znanego, pojawiającego się zresztą kiedyś w Trójce, w Sygnale, takiego komicznego programu Mariana Kociniaka i Andrzeja Zarskiego. Robert Duvall obsadzony został w rozmowie w roli głównego złego. Kogoś, kto w dużej mierze steruje bardzo znaczącym politycznym spiskiem prowadzącym do morderstwa. Kimś, kto przeciwstawiany był niezwykle pozytywnej postaci, jaką był grający tam główną rolę Gene Hackman. Rozmowa dała zresztą Robertowi Duvallowi jego pierwszą nominację do Oscara. I muszę powiedzieć Państwu, że gdy obejrzeliśmy, ogląda się rozmowę po obejrzeniu Ojca Chrzestnego, ma się wrażenie niesamowitego skoku aktorskich możliwości Roberta Duvala. Wiecznie wycofany, delikatny, grający głównie oczami Tom Hagen, został zastąpiony już tym razem przez aktora, który gra całym ciałem, gra całym sobą, gra całym bardzo mocnym kontekstem. Gra też swoją stabilną amerykańską urodą, która powoduje, że gdy widzimy go, na początku mu ufamy, ale potem już właściwie nie mamy na to ochoty, kiedy odkrywamy, kim on jest naprawdę. Dzięki tym filmom zrobionym przez Coppolę właściwie mogła narodzić się, i wielu uważało, że tak było, koncepcja innej ważnej roli Roberta Duvala z lat 70. Film był kręcony w 1975 i gdy jestem w radiu czy w telewizji o nim mówię, zawsze czuję się trochę nieswojo, bo jest to pomimo tego, że film ma już lat 45, chyba najlepsza ciągle filmowa adaptacja tego, jak znakomitym instrumentem manipulacji politycznej, kulturowej, rozrywkowej mogą stać się media. To Sieć Sidneya Lameta, film opowiadający o prowadzącym popularne wiadomości, takim news anchorze z amerykańskiej telewizji, który na wieść o swoim zwolnieniu postanawia popełnić samobójstwo. I w kontekście jego roli pojawiają się oczywiście inni ludzie z mediów. Pojawia się jego przyjaciel, którego grał William Holden, przedstawiciel tej starej, tradycyjnej szkoły mediów, która istniała przez 40 lat, mówienia ludziom prawdy, nie robienia im wody z mózgu. Pojawia się Faye Dunaway, młoda, buntująca się dziewczyna, która wspiąć się do góry chce i w związku z tym zrobi wszystko. I pojawia się cyniczne zło, rozgrywające ich wszystkich, czyli Robert Duvall. Robert Duvall grający młodego prezesa sieci, człowieka, który niszczy swoich dotychczasowych już zbyt wolno myślących i zbytnio pełnych dylematów moralnych przełożonych. Człowieka, który jest też wykwitem tej samej Ameryki, której pozytywnym wykwitem bywał w innych filmach. Człowieka, który widzi ogromne zmiany polityczne i który chce się do nich za wszelką cenę zastosować, ażeby wygrać z tymi, którzy są źli. Trzeba wszak być złym. Jego na szczęście rozgrywa ta młoda gwiazda grana przez Faye Dunaway. Ale trochę Roberta Duvalla zaczęło w tym momencie, w roku 76, kolejna zresztą nominacja do ważnych nagród, to zło, w którego roli zaczęto go obsadzać, męczyć. On oczywiście nie miał nic przeciwko temu, żeby dalej grywać postacie negatywne, ale chciał, żeby były nieco bardziej wielowymiarowe. Żeby nie były takimi młodymi, buntującymi się, złymi ludźmi wspinającymi się na szczyt, ale kimś znacznie ciekawszym. I już, proszę Państwa, po tej roli w sieci wrócił na szczęście do niego Francis Ford Coppola. I znowu z propozycją roli drugoplanowej, ale jak to u Coppoli, z propozycją znaczącej roli drugoplanowej. Bo w roku 77 rozpoczęła się na Filipinach długotrwała realizacja filmu wtedy noszącego roboczy tytuł Jądro ciemności, opartego na książce Josepha Conrada, na jego powieści, rozgrywający się w XIX-wiecznym Kongo, zaadaptowanym do współczesności, dziejącym się w Wietnamie, w Kambodży, u schyłku wojny, którą tam toczyli Amerykanie i którą to wojnę właśnie w 1975 roku, czyli dwa lata wcześniej, przegrali. Francis Ford Coppola zdecydował się obsadzić w głównej roli pułkownika Willarda, porucznika Willarda, człowieka, który wtedy wybijał się w amerykańskim kinie, młodego aktora Martina Sheena. Powtórzył troszeczkę swój sposób z Ojca Chrzestnego, ale żeby obsadzić Martina Sheena, potrzebował dobrych, rozpoznawalnych aktorów do ról drugoplanowych. Znowu pojawił się tutaj Marlon Brando, który miał grać pułkownika Kurca, człowieka, do którego podróżuje i ma zadanie, aby go zabić, właśnie Willard. Potrzebował też kilku ról drugoplanowych przy różnych punktach zwrotnych w tym filmie. Scenarzyści napisali rolę zwariowanego i chyba nie do końca zrównoważonego psychicznie dowódca amerykańskiej kawalerii powietrznej, który dowodzi atakiem na wietnamską wioskę, który przyjmuje naszych bohaterów, ale którego prawdziwą pasją jest surfowanie i który chce surfować z jednym z uczestników tej misji. Rzecz bardzo surrealistyczna, tylko i wyłącznie aby zdobyć odpowiednią plażę i odpowiednie fale do tego serwowania, ten dowódca decyduje się na zniszczenie wietnamskiej wioski, czego dokonują zresztą amerykańscy żołnierze w helikopterach przy dźwiękach cwałowania Walkierii Ryszarda Wagnera. Tam pada też słynna kwestia: uwielbiam czuć zapach napalmu o poranku. Tym, który ją wypowiedział i który był odtwórcą tej roli pułkownika, jest właśnie Robert Duvall. Myślę, że wielu miłośników kina, jeżeli go rozpoznaje, to właśnie dzięki tej roli, bardziej nawet niż dzięki roli Toma Hagena. Forget about my pride. I didn't mean to catch you by surprise, and I hope that isn't pity in your eyes. I've tried so hard to stay away and keep you off my mind. I know I should, but it's no good, 'cause time goes by and I'm not over you. I'll gladly be a fool in love again. If there's a chance that you might see me, touch me, want me, ever need me, I'm still going crazy. Then I'll go. But there's just one thing I thought you ought to know. The days go by, but nothing's changed. I'm still here for the taking. And just a touch would mean so much to one whose heart is breaking over you. Rok 1980. Marlon Brando nie unieszkodliwił produkcji Czasu Apokalipsy. Film, pomimo tego, że Marlon Brando unieszkodliwiając trochę produkcję, doprowadził do ataku serca Martina Sheena, został zrealizowany, trafił na ekrany światowych kin. Przemontowywany był od tej pory, proszę Państwa, kilka razy. I co tu dużo mówić, nie zawsze sukcesem. Robert Duvall utrwalił się ludziom jako jeden z bohaterów tego filmu, ale przychodziła pora na tak zwany okres środkowej kariery, kiedy miał nieco bardziej zadbać o siebie samego jako aktora w głównych rolach. Miał już 50 lat. Czas najwyższy. To jest kwestia powiększenia honorariów, to jest kwestia zdobycia sobie miejsca w historii. I trochę ta historia filmu amerykańskiego i tego, jak kino się wtedy przepoczwarzało, pomogła Robertowi Duvallowi. Czasem tak jest, że aktor ma pecha, że nie trafi nigdy na swój czas. Na przykład Jerzy Duszyński, gdyby było 20 lat młodszy, zrobiłby wspaniałą karierę w latach 60-tych, 70-tych, bo potrzebowano wtedy mężczyzn o amerykańskim typie urody. Ale w czasach stalinowskich mógł sobie grać szpiegów. Robert Duvall trafił na początku lat 80-tych na taką zwyżkującą w amerykańskim społeczeństwie falę zainteresowania jego korzeniami. Czymś zupełnie odmiennym niż zainteresowanie korzeniami indiańskimi, które się pojawiło na przełomie lat 60-tych, 70-tych, czy zainteresowania korzeniami emigranckimi, na bazie którego wjechał Ojciec Chrzestny i kilka innych filmów, w tym Emigranci Ingmara Bergmana. Amerykanie pod koniec lat 70-tych, na tym przełomie między prezydenturą Jimmy'ego Cartera, którego pozdrawiamy i życzymy chyba 200 lat, bo ma 96, a Ronalda Reagana, zaczęli się interesować właśnie tym rejonem, z którego wyszli Duvallowie. Na dwa sposoby. Takim południowym, I powstaje wtedy bardzo dużo różnych filmów o amerykańskim południu, mniej lub bardziej idealizujących ten teren. Myślę, że wiele z nich z perspektywy 40 lat i teraz tego ruchu Black Lives Matter, który każe nam usuwać, każe Amerykanom usuwać pomniki Roberta Lee i innych konfederackich dowódców z ulic i z placów. Jednak niektóre byłyby bardzo konserwatywne, ale pojawia się też zainteresowanie dwoma regionami Stanów Zjednoczonych, rejonem Appalachów, gór, stanami Tennessee i Kentucky, z których wywodzi się w większości amerykańska muzyka country, którą puszczam Państwu teraz przez całą godzinę, oraz Teksasem. Właściwie bardzo samodzielną częścią Stanów Zjednoczonych. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli chcemy porównywać znaczenie Teksasu dla Stanów Zjednoczonych, to możemy porównywać je z Bawarią, dla jej niezależnością i jednocześnie znaczeniem też wobec Niemiec, połączonym z siłą gospodarczą, z pewną niezależnością. Teksas jest bardzo mocno zdystansowany wobec całej reszty Stanów Zjednoczonych. I do filmów tam się dziejących Robert Duvall miał, jak już wspomniałem, pewne predyspozycje, pewien wygląd. Pierwszym zresztą sukcesem o tej tematyce była Córka górnika z C.C. Spacek. Taki w tej chwili bardzo zapomniany film, gdzie ona grała piosenkarkę country. Jej męża grał Tommy Lee Jones. Państwo by go pewnie nie poznali, bo miał bardzo dużo włosów jeszcze wtedy i kompletnie nie był podobny do siebie ze Ściganego. Ale w roku 82 pojawia się na amerykańskiej giełdzie scenariuszowej scenariusz pod tytułem Tender Mercies. Ciężko to jest na polski tłumaczyć. Dystrybutorzy w latach 80. przetłumaczyli to na pod czułą kontrolą. Czyli ktoś jest przez kogoś rządzony, trzymany w pewnej dyscyplinie, ale z miłości. Nie po to, żeby go zniszczyć, ale po to, żeby go z czegoś wyciągnąć. I słuszne są Państwa być może takie myślenia w tym momencie. Głównej roli występuje tam piosenkarz, który zamiast śpiewać głównie już pije alkohol i zażywa różnego rodzaju środki ten alkohol uzupełniające, który ma się pod wpływem tej czułej kontroli kobiety, którą pozna w Teksasie, zmienić. I tym piosenkarzem, który przez 2 godziny trzyma cały ten film, jest właśnie Robert Duvall. Robert Duvall, wtedy 53-letni, przygotowujący się do tego znakomicie, na początku kompletnie nie mający pojęcia, jak wygląda, jak brzmi teksański akcent, co jest ciekawe w wypadku aktora. Myślą, że jego wyuczony po ojcu akcent z Alabamy i z Tennessee będzie wystarczający. Spędził, jak to ci amerykańscy aktorzy potrafią, mają zresztą na to czas, polscy muszą zarabiać pieniądze, żeby z czegoś żyć, blisko pół roku w Teksasie, objeżdżając różnego rodzaju małe i nieco większe miejscowości, słuchając piosenek, akcentu, zapoznając się z taką lokalną kulturą. W tym filmie ostatecznie Duvall mógł nie zagrać, głównie dlatego, że prawie żaden ze znaczących amerykańskich reżyserów, a to miał być film dość wysokobudżetowy, nie chciał go wziąć. Nikt z nich po prostu nie uważał się za fachowca od amerykańskiej prowincji. To mówię, był dopiero początek pewnej mody, która teraz owocuje naprawdę bardzo wieloma filmami, choćby braci Coenów, tą prowincję pokazującymi na różne sposoby, od surrealistycznego do bardzo poukładanego. Chętnego znaleziono w Australii, Bruce'a Beresforda, reżysera później filmu choćby Wożąc panią Daisy po kilku latach, czy filmu Szkarłatna litera, w którym także Robert Duvall zagra. Film powstał i jak to czasami bywa, okazało się, że ten producent, który postanowił te pieniądze na niego wyłożyć, a to była EMI Productions, taka jeszcze wtedy dość niezależna firma produkcyjna, miał nosa. Amerykanie chcieli taki film obejrzeć. Film, w którym jest niby prosta, ale i skomplikowana historia, bo wbrew pozorom czuła kontrola nad kimś, przekształcenie człowieka, który upadł w nowo stworzonego, odzyskanego, wspaniałego. To jest niby proste, ale nie do końca. Ponadto każdy z nas się jakoś w tej historii odnajduje, nawet jeżeli nigdy nie był piosenkarzem country, nie mieszkał w Teksasie. Betty Buckley stworzyła zresztą też wspaniałą, uzupełniającą do niego rolę kobiecą. Film zdobył naprawdę dużą widownię. A był to rok, kiedy chociażby, proszę Państwa, rywalizował z Rockiem 3, czy z pierwszymi filmami z Arnoldem Schwarzeneggerem, czy z E.T. Stevena Spielberga, więc to było całkiem, proszę Państwa, dobre towarzystwo. I Hollywood tak czasem ma, że jak już kompletnie nie wie, kogo nagrodzić, na szczęście decyduje się na dobrze zagraną rolę o amerykańskiej przeszłości lub kogoś, kto przepoczwarza się od zła do dobra. Robert Duvall dostał za ten film swojego upragnionego Oscara, awansując w końcu do grona tych ważnych, pierwszoplanowych aktorów, a nie znakomitych geniuszy drugiego planu. A film, aby pogodzić wszystkich, dostał Oscara za najlepszą produkcję roku 1983. I don't really know what she's worth. ever since she walked into this honky-tonk. I've counted all my money wanting her. 2 fives, 3 ones, and 2 quarters. And this cold glass of beer it just paid for. I can pay the rest first thing Monday. Honey, have mercy on the poor boy, she said. No down payments, no checks or credit cards. I'm sorry, but business is business. I'm a working girl, and you know the times are hard. But honey, I'm off on Wednesdays. I bought a few rounds and she took whiskey. Gusto on tap ain't good enough. She was wearing high-heeled boots and a two-piece Levi. So Manhattan's more her kind of stuff. 3 ones, 2 dimes, and 4 nickels. And I'll go without lunch and smokes tomorrow. She said no again to my question. Lord, she likes me. And she told me she was sorry, but she still said, no down payments, no checks or credit cards. I'm sorry, but business is business. I'm a working girl, and you know times are hard. But honey, I'm off on Wednesdays. Yeah, they called her a $100 lady. I don't really know what she's worth. I have had some $100 daydreams, Lord, but none of them can come up to her. No fives, no ones, just 3 nickels. Half drunk and broke, Lord, what can I say? She left with a cowboy and a Lincoln, and I drove off in my old Chevrolet. I can still hear say, no down payments, no checks or credit cards. I'm sorry, but business is business. I'm a working girl, and you know times are hard. But honey, I'm off on Wednesday. I'll give you a call. Honey, I'm off on Wednesdays. Kolejny etap kariery Roberta Duvala. Lata 90. rozpoczął się od skandalu. I znowu pojawiło się tutaj nazwisko Francisa Forda Coppoli. Wydawało się po 1974 roku, właściwie kwestią czasu, że Coppola sięgnie ponownie do historii rodziny Corleone i zacznie jakoś na niej budować nowy film. Nie było wprawdzie pierwowzoru literackiego tym razem, wydawało się to trochę dęte, ale wszyscy najważniejsi bohaterowie, poza Fredo Corleone granym przez Johna Cazala, przeżyli zakończenie drugiej części. Można było jakoś ich życiorysy ustawić, przebudować. Nie po to Coppola był jednym z najlepszych reżyserów, żeby nie napisać tego samodzielnie. Poszedł po najmniejszej linii oporu. W dalszym ciągu głównym bohaterem miał być Michael Corleone, tym razem znacznie starszy. Akcja miała się dziać pod koniec lat 70. Michael Corleone w tej roli znowu Al Pacino, Talia Shire, czyli siostra Francisa Forda Coppoli jako jego siostra Connie, czy kilku innych przyjaciół z dawnych czasów, jak Diane Keaton, chociażby była wtedy już żona Michaela Corleone, tej roli w filmie. Pojawiło się też młode pokolenie Inny Garcia, Sofia Coppola, która zastąpiła Winona Ryder i tak dalej, i tak dalej. Problem pojawił się tylko przy Tomie Hagenie, tym drugim, tym, który stoi zawsze w cieniu za władcą, za przywódcą filmowego imperium. Jest konsiliere, jest kimś, kto wskazuje drogę. Coppola napisał tą rolę. Znowu miał tamtą Hagen właściwie niewiele do zrobienia. Ale Robert Duvall już nie był tym Robertem Duvallem wiecznie drugim z początku lat 70. Zdecydował się na zażądanie od Coppoli wyższego honorarium. Uważał, że nie jest sytuacją sprawiedliwą, której Al Pacino, który zresztą lata 80. aktorsko troszeczkę miał przegrane. To była trochę inna sytuacja niż w latach 70., kiedy to Pacino był główną gwiazdą, a Duvall był kimś drugim. Duvall był bardziej znaczącym aktorem w latach 80. Pacino zaliczał trochę wpadek. Uznał, że sytuacja, w której Pacino zarabia 4 razy więcej od niego za ten film, jest niesłuszna. Poprosił, żeby to troszeczkę zmienić, żeby ta różnica była tylko w formie 1:2. Na to nie przystali ani Pacino, ani Coppola, więc Toma Hagena już nigdy na ekranie nie zobaczyliśmy. Dopisano w pośpiechu graną przez Johna Savage'a, znanego być może Państwu z filmu Her, Milosza Formana, rolę syna Toma Hagena, który był zresztą księdzem. Dobrano ich trochę pod fizyczne podobieństwo. Jak zżartowali amerykańscy krytycy, John Savage to był po prostu Robert Duvall z włosami. Czy to była prawda? Niech Państwo sami ocenią. Robert Duvall po tym spotkał się już z Francisem Fordem Coppolą tylko raz, kiedy realizowano Grę w roku 2002. Obecnie panowie wydają się pogodzeni. Wspólnie z pozostałą częścią obsady, z Robertem De Niro, z Alem Pacino, z Diane Keaton, z Talia Shire, objeżdżali Stany Zjednoczone niedawno przy okazji kolejnych rocznic Ojca Chrzestnego, a że już za rok 50. rocznica premiery tego filmu, więc myślę, że ponownie, jeżeli zdrowie im pozwoli, się spotkają. Jaką rolę przyjął Robert Duvall w zamian za Toma Hagena? Telewizja NBC realizowała w koprodukcji z telewizją rosyjską, to był rok 90, więc już komunizm upadał, choć jeszcze nie upadł, dużą, pierwszą, aż do takich rozmiarów, biografię Józefa Stalina. Józefa Stalina zagrał Robert Duvall. Nie uwierzyłem w to, dopóki nie zobaczyłem zdjęć Roberta Duvalla w materiałach promocyjnych tego filmu. Później na szczęście obejrzałem sam film, bo on teraz, proszę Państwa, krąży w różnego rodzaju sieciach kablowych i była to naprawdę niezła rola. Rola, która pokazywała tą cichą władczość emanującą z Roberta Duvalla, bo przecież Stalin nie był kimś gwałtownym w ruchach, nie był kimś przesadnie epatującym swoją fizycznością. Zachowane filmy z jego udziałem pokazują, że całe jego zło czaiło się gdzieś w środku. Czyli dokładnie chyba taki bohater, jakich Robert Duvall grywać lubiał i umiał. Lubił i umiał. Lata 90. to jest, proszę Państwa, powrót generalnie dla niego do ról drugoplanowych, dobrych w stylu lat 70. Bo czyż byłby tak dobry bez niego film Upadek z Michaelem Douglasem, legendarnym Michaelem Douglasem, który zdenerwowany tą rzeczywistością wokół nas postanawia zacząć strzelać do wszystkich. On był tym policjantem, który choć stał po jego stronie, musiał go w pewnym momencie tego życia pozbawić. Jakby na przekór tym, którzy zaczęli twierdzić, że 70-letni Duvall trochę się już aktorsko kończy, właśnie na koniec tej dekady, tych szalonych lat 90., Duvall przygotował nam wielki wystrzał w filmie, w postaci filmu, w którym znowu wycofał się na amerykańskie południe i zagrał człowieka zwanego apostołem, przywódcę religijnego, który nie jest złym, nie jest tak tradycyjnie jak w amerykańskim filmie kolejnym manipulatorem, ale był to chyba jeden z najbardziej teologicznych i najpoważniejszych filmów w Stanach Zjednoczonych, podejmujący kwestię uzależnienia Amerykanów od różnych form życia religijnego. Czy apostoł był filmem wielkim? Ja powiem, że tak. Powiedziała tak Akademia Filmowa, która nominowała i film, i samego Duvalla do nagrody Oscara, a apostoła muszą już Państwo obejrzeć sami. A Robert Duvall przeszedł powoli do okresu autorytetu, który pojawia się w filmach jako cameo. She had all the looks it takes that go with understanding ways. I was down and she was there to sympathize. Said husbands need a friend when a wife don't understand. And over wine I got lost in her eyes. Then she held me in her arms when she never touched my heart. She called me darling but she never called. That was quite a lot. But making love and making out is not the same. When everything was said and done, still awake by morning sun, lying there like the two of us belong. Lord, I never said a word when she whispered and she stirred, I was thinking of the one asleep at home. Then she held me in her arms, but she never touched my heart. She called me darling, but she never called my name. She gave me all she's got, and that was quite a lot. But making love and making out is not the same. Making love and making out is not the same. Rzeczywiście, tak trochę zacząłem o tym mówić przed piosenką, ale Robert Duvall i Wielkie Role to już jest przeszłość. To przeszłość od 20 lat. Może dlatego, że chyba tym razem on dokonał tego wyboru i zdecydował się już tych wielkich ról nie szukać. Paradoksem jest to, że o ile nie ma w amerykańskim kinie dla wielu wspaniałych ról dla mężczyzn i kobiet w średnim wieku, o tyle jest dużo dobrych ról, również długoplanowych dla osób starszych. Seniorzy hollywoodcy nie są tam wykluczeni. Bardzo często wielu aktorów dostaje drugie życie i gra dużo dobrych epizodów. Lista filmów, w których zagrał Robert Duvall po roku 2000, czyli po 70, takiej magicznej granicy hollywoodzkiego senioratu, to ponad 20 filmów fabularnych, kilkanaście filmów telewizyjnych, seriale też telewizyjne, duże telewizyjne produkcje, jak choćby film Gods and Generals, czyli Bogowie i Generałowie, taka amerykańska superprodukcja historyczna o bitwie pod Gettysburgiem, gdzie zagrał swojego przodka, usuwanego obecnie z pomników na terenie Stanów Zjednoczonych, Roberta E. Lee, dowódcę Armii Konfederatów. Ale Robert Duvall, proszę Państwa, znakomicie wykorzystał tą możliwość, bo z jednej strony grał w filmach, gdzie ewidentnie występował dla pieniędzy, za bardzo sute honorarie. Na przykład tym z Państwa, którzy byli na kolejnej superprodukcji z Tom Cruise'em pod tytułem Jack Reacher, z Kianszam, z Keanu Reevesem pod tytułem Jack Reacher, na pewno udało się zapamiętać postać takiego kolegi głównego bohatera, który tam pod koniec mu pomaga. Za 7 minut na ekranie, proszę Państwa, 3 miliony dolarów. Całkiem fajna praca. Myślę, że każdy z nas by bardzo chętnie taką stawkę godzinową sobie przyjął. A jednocześnie Robert Duvall to także ambitne filmy realizowane za nieduże pieniądze, gdzie on czasami grywał za darmo, puszczane na dwóch najważniejszych amerykańskich festiwalach niezależnego kina, sponsorowanych przez jego kolegów aktorów, Roberta Redforda, tu mam na myśli Sundance, i przez Roberta De Niro, tu mam z kolei na myśli festiwal filmowy w Tribece. Dzieła, które nie wchodziły często do szerokiego odbioru kinowego, jeżeli już to w DVD, czy później w streamingu. No, nikt nie wiedział z nas w 2020 roku, przed 2020 rokiem, że to się wszystko jakoś tak wzajemnie pogodzi i będzie tego, właściwie już tego podziału nie będzie. Więc dużo dobrych ról. Za niektóre z nich on dostawał nominacje do Emmy, dostawał nominacje do Złotego Globu. Już nie było nominacji oscarowej. Ale w przeciwieństwie do swojego równolatka, Gina Hackmana, też już w tej chwili 90-latka, Robert Duvall nigdy nie podjął i na razie jeszcze nie podjął, i liczymy na to, że nie podejmie, decyzji o wycofaniu się z gry w kinie, w filmach. To decyzję podjęło kilku aktorów z tego pokolenia. Gene Hackman, kiedy miał lat 80 i stwierdził, że jest w dobrej formie i film go już nie kręci. Jack Nicholson, który stwierdził, że także mógłby dalej grać, ale nie ma dla niego interesujących scenariuszy. I Robert Redford, który w pewnym momencie powiedział, że jest po prostu za stary. Robert Duvall rolę dalej przyjmuje. Co najmniej kilka filmów było w produkcji tuż przed początkiem pandemii. Myślę, że Netflix, który zajął się teraz przywracaniem pamięci aktorów poprzednich pokoleń, tych, którzy jeszcze z nami są, i duże role w produkcjach tegoż Netflixa zagrała Jane Fonda, zagrała Sophia Loren niedawno, na pewno sobie przypomnę o Robercie Duvallu. Jeszcze będzie ogromna szansa na to, aby Robert Duvall pokazał się nam na ekranie ponownie. Ale nawet jeśli nie, proszę Państwa, minęła nie tylko 90. rocznica jego urodzin. Minęła niedawno także 63. rocznica jego debiutu kinowego. To jest naprawdę ogromny zbiór ról, z których będziemy mogli, dzięki temu, że coraz większa ilość dzieł światowego kina jest obecna w internecie, nie jesteśmy już uzależnieni od kina Illusion, czy innych tego typu wspaniałych przybytków, których będziemy mogli korzystać, oglądać jego aktorską grę, ewolucję jego aktorskiej gry jeszcze przez wiele, wiele lat. Robert Duvall nie był Jackiem Nicholsonem, który także zdebiutował 63 lata temu, ale gdy widzimy film Rogera Cormana, w którym debiutuje po uśmiechu i po oczach, widzimy od razu, że to jest ten sam Jack Nicholson, który będzie nam towarzyszył przez 50 lat. Robert Duvall się zmienił. Od wiotkiego chłopaka, mającego lat 20 kilka, do twardego, starego Amerykanina, którego gra teraz. I myślę, że to jest chyba też największe przesłanie jego aktorstwa. On starał się być wielkim aktorem, dlatego że tworzył wielkie role, nie tylko dlatego, że tworzył wielką osobowość. Aktorzy, którzy tworzą wielką osobowość, czasami uniemożliwiają nam oglądanie potem bardzo zmienionych ról, bo cały czas widzimy ich twarze, ich siłę charakteru. Tak było z wspomnianym Jackiem Nicholsonem czy Robertem De Niro. Tak było często w Polsce z Krystyną Jandą, którą ciężko było bardzo odróżnić od jej bohaterek. Chociaż te role były bardzo wybitne. Robert Duvall znalazł na to swój sposób. Sposób moim zdaniem najbardziej adekwatny dla aktora, dla jego sposobu pojmowania świata i do tego, kim tak naprawdę aktor jest i jakie jest jego zadanie. Proszę Państwa, pamiętając o Robercie Duvallu w 90. rocznicę jego urodzin, namawiam więc po prostu Państwa do sięgnięcia raz jeszcze do tych filmów, o których dzisiaj mówiłem, a zwłaszcza do filmu Pod czułą kontrolą, żebyście potem Państwo nie mówili, że Duvall grywał tylko i wyłącznie role drugoplanowe, bo tak po prostu nie było. Dziękuję Państwu bardzo za spędzony wspólnie kawałek wieczoru. Audycję wydawał Kuba Sadowski, a za chwilę usłyszymy Roberta Duvalla nie tylko jako aktora, ale jako śpiewaka country właśnie z filmu Pod czułą kontrolą. Życzę Państwu dobrej nocy. Łukasz Jasina. When Jesus went down to the waters that day, he was baptized in the usual way. And when it was done, God blessed his son. He sent him his love on the wings of a dove, on the wings of a snow. Zapraszamy do reklamy.